अब आपके लड़के को योगी बनाओ, योगी बनाने के बाद में वो जो करना चाहे उसको करने दो, वो उसके जीवन में सर्वश्रेष्ठ कार्य करेगा। तो कहने का अर्थ, ध्यान के बारे में बहुत गलत गलत धारणाएं, उन धारणाओं को तोड़ने की, गलत गलत मान्यताओं को तोड़ने की आवश्यकता है। अब देखो ना, पिछले 5 सालों से चल रहा है योगासन यानी योग, योगासन यानी योग, जबकि योगासन यानी योग है क्या? नहीं, योग योगासन का एक अंग है। योग का मुख्य उद्देश्य शरीर भाव को कम करके आपके भीतर का आत्मभाव जागृत करना। अगर हम योगासन दिखाएंगे, ये योगासन इसलिए किया जाता है इससे किडनी अच्छी होती है, ये योगासन इसलिए किया जाता है इससे हृदय अच्छा होता है, ये योगासन इसलिए किया जाता है इससे ये बीमारी ठीक होती है, यानी सारी बीमारियों की बातें, सारी रोगों की बातें, सारी शरीर की बातें हम जाने अनजाने में ये बातें करके योगासन के माध्यम से हम हमारा चित्त अपने शरीर के ऊपर लेके आ रहे हैं। वास्तव में ये तो उल्टा हो गया ना। योगासन, योग का उद्देश्य है कि शरीर से परे जाना, शरीर भाव समाप्त करना। तो हम तो उल्टा बात कर रहे हैं कि इससे ये ठीक हो जाएगा, उससे ये ठीक हो जाएगा। अरे बाबा, योगासन तो केवल आपकी आसन ठीक करने के लिए, योगासन तो केवल आप स्थिर, आप शांत एक स्थान पे बैठ सके इसलिए योगासन है। योगासन इसलिए कि आपका नियंत्रण आपके शरीर के ऊपर हो जाए इसलिए योगासन है। योगासन करने से आपका नियंत्रण आपके शरीर के ऊपर हो जाता है। योगासन योग में सहायक है, मैं योगासन का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन योगासन योग है इसका विरोधी हूँ। अगर आप योगासन करते हैं तो जब आप योग करने बैठेंगे, जब आप ध्यान करने बैठेंगे, जब आप समाधि के लिए बैठेंगे, तो आपका नियंत्रण आपके शरीर के ऊपर हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो शुरू में जो तकलीफ होती है ना, ध्यान में जो बाधाएं आती, वो बाधा आपके ही शरीर की होती, आपको 30 मिनट स्थिर बैठने की आदत ही नहीं है। तो ये योगासन आपको स्थिर बैठने का सिखाएगा। तो योगासन सहायक है, योग करना चाहिए, लेकिन योगासन योग नहीं है। देखिए, मेरे को कैसे कैसे अनुभव है वो आपको बताता हूँ। मैंने किताबें पढ़ी हुई नहीं, जो जो अनुभव आए, जो अनुभूतियाँ आई, वो मेरे 60 साल की अनुभूतियाँ, 60 साल के अनुभव ये 8 दिन में आपके सामने परोसने वाला हूँ। एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था, ऑस्ट्रेलिया में 5 ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध योगा टीचर मेरे को मिलने के लिए आई, और आने के बाद में 5ों का सुंदर सुडोल शरीर था और 5ों का उतना ही कमज़ोर, उतना ही वीक चित्त था। तो मुझे खूब आश्चर्य हुआ कि इतनी अच्छी योगा टीचर है तो इनका चित्त इतना वीक क्यों है, इनका चित्त इतना कमज़ोर क्यों है। तो वो दिन का कार्यक्रम समाप्त हो गया, उसके बाद में वो भी घर चले गए, मैं भी घर चला गया। रात को ना मुझे मेरे नानी की बात याद आई। मेरे नानी के सामने कोई भी लड़की खूब देर तक मिरर देखती थी, खूब देर तक आईना देखती थी, तो नानी खूब ज़ोर से डांट लगाती थी, मिरर मत देख, मिरर मत देख। मैं सोचता था वो लड़की मिरर देख रही है, ये नानी का क्या जा रहा है। लेकिन बाद में ना मुझे पता चला कि नानी क्यों डांटती थी। मिरर में लड़की अपने अंग प्रत्यंग देखेगी और सारा शरीर नाशवान है, तो नाशवान शरीर की तरफ अत्यधिक चित्त डालेगी तो क्या होगा, चित्त का नाश होगा। बिल्कुल वही के वही गलती वो 5ों योगा टीचर ने की थी। दूसरे दिन फिर वो ध्यान के क्लास में आई तो मैंने उनको पूछा कि आपका चित्त आपके शरीर के ऊपर है ना। बोले हाँ स्वामी जी, हमारे को ना अध्यात्म वगैरह से कोई लेना देना नहीं, हम तो हमारी फिगर बनाने को आए थे, हम इस मार्ग में फिगर बनाने को आए थे। मैंने बोला फिगर बन गई, आपका सुंदर सुडोल शरीर हो गया, लेकिन चित्त का नाश हुआ उसका क्या। बोले हाँ स्वामी जी, बहुत हो गया है, क्या करें। बोले एक काम करो, रोज, लोग पागल बोले ना तो भी चलेगा, 1 घंटा रोज आकाश की तरफ देखो तो क्या होगा, आकाश नाशवान नहीं है तो आपका चित्त स्ट्रांग होगा, आपका चित्त सशक्त होगा। देखिए शरीर नाशवान है, इस नाशवान शरीर पे तुम ज़्यादा चित्त डालोगे तो क्या होगा, आपके चित्त का नाश होगा। तो इसलिए शरीर पे चित्त मत डालो, चित्त डालोगे तो चित्त का नाश होगा। और दूसरा, एक बार पुणे में एक योगा टीचर मिले, उन्होंने अपना अनुभव बताया। स्वामी हमको तो केवल 5-10 मिनट ध्यान कराते हैं, आज्ञा चक्र के ऊपर की बात ही नहीं करते हैं, सहस्रार चक्र की बात ही नहीं करते हैं। अगर सहस्रार चक्र की बात करो तो बोलते हैं कि जंगल में जाओ, वहाँ जाकर ध्यान सीखो, यहाँ समाज में नहीं हो सकता। वैसे ही एक राजकोट की योगा टीचर मिली, वो बोली स्वामी जी हम तो योग केवल नौकरी पाने के लिए सीख रहे हैं, योग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको योगा टीचर की नौकरी मिले। आप देखो योग का क्या उद्देश्य है, योग किस तरीके से कर रहे हैं। योगासन व्यवसाय नहीं है, इसको व्यवसाय के रूप में मत लो। देखिए योग परमात्मा से सीधा संबंध है, योग परमात्मा से सीधा संपर्क है। आप पूर्ण परमात्मा पर विश्वास रखो ना, और विश्वास रख के आप योग साधना करो तो आपके जीवन में कभी कुछ भी कमी नहीं पड़ेगा। ये मेरे जीवन का जीवंत अनुभव है। जो लोग आज मुझे 25 साल से 20 साल से जानते हैं ना, तो वही जानते हैं कि कैसी प्रगति हुई, कैसा प्रोग्रेस, सब ऑटोमेटिक होते जाता है। और केवल ये मेरा ही नहीं है, आज हजारों लाखों साधक है जो ध्यान साधना कर रहे हैं, उनको देखो उनके जीवन की समस्याएं, उनके जीवन के प्रॉब्लम ऐसे ही छूट गए। उन्होंने किसी उद्देश्य से योग मार्ग नहीं अपनाया, कुछ नौकरी मिलना चाहिए, कुछ व्यवसाय करना चाहिए, कोई उद्देश्य नहीं है। और दूसरा ये विशेषता है, पूरे विश्व के अंदर ये योग साधना निःशुल्क सिखाई जाती है। देखो पैसे वगैरह का तो खूब दूर की बात है, जो लोग 25 साल से 30 साल से मुझे जानते हैं तो बोलते स्वामी जी 25 साल के अंदर पूरे विश्वभर में कैसे फैल गया, इतने विश्वभर के लोग इसके साथ कैसे जुड़ गए, इतने लाखों लोग कैसे जुड़ गए। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, पहली बात तो इसके अंदर मैं वो कार्य करता हूँ जो कार्य करने से मेरी आत्मा खुश होती है, मेरी आत्मा प्रसन्न होती है, वही कार्य करता हूँ एक। और दूसरा सदैव अपेक्षा रहित होकर के कार्य करता हूँ। अपेक्षा रहित मतलब पैसे का तो बहुत दूर की बात है। आपको अगर 2 घंटे ध्यान सिखाया तो 2 घंटे ध्यान सीखने के बाद में आप ध्यान करो, ये भी अपेक्षा नहीं है। ये दो का कारण आज सभी लोगों की इतनी अच्छी आध्यात्मिक प्रगति हुई है। देखिए जैसा बीज रहता है ना वैसे वृक्ष रहता है, तो यही भाव लेकर के मैं ये कार्य करता हूँ, तो यही भाव लेकर के लोग कार्य करते हैं। अब देखो ना इतना प्रचार प्रसार हुआ है, इतना प्रचार प्रसार किसने किया, किसके मार्फत किया, कैसा हुआ, ये सभी को आश्चर्य है। क्या होता है इसमें, जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिक प्रगति होती है ना वैसे वैसे आपका नाभि चक्र विकसित हो जाता है, और नाभि चक्र विकसित होने के बाद में फिर आपके अंदर जो कुछ है तो आपकी इच्छा रहती वो प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए मिले। आपके अंदर एक समानता का भाव आ जाता है, आपके अंदर एक देवत्व का भाव आ जाता है, आप सबको समान रूप से देखते हैं और सबको समान रूप से मिले ये आपकी इच्छा रहती, फिर आपके हाथ से वो बटना चालू हो जाता है, धीरे धीरे धीरे धीरे कर सब तुर बटते बटते जाता है। दूसरा हिमालय का मार्ग, हिमालय का रास्ता एकांकी है, एकांकी यानी जाने का रास्ता है, आने का रास्ता नहीं है। जो भी हिमालय जाता है ना, एक तो पहले वो समाज को त्याग करके जाता है, वो समाज को छोड़ करके जाता है, और उसके बाद में वो वापस नहीं आने के लिए जाता है। यही कारण है कि हिमालय में पहुंचकर जिन ऋषियों ने, जिन मुनियों ने आत्मज्ञान प्राप्त किया है ना, आत्म अनुभूति प्राप्त की है ना, वो अपनी अनुभूति, वो अपना ज्ञान बताने के लिए, बांटने के लिए समाज में आए ही नहीं। और यही कारण है कि सहस्रार चक्र तक की अनुभूति, सहस्रार चक्र तक का ध्यान की जानकारी समाज को है ही नहीं। क्या कारण है, वहाँ जो जाता है ना वहाँ जाने के बाद में ये दुनिया भूल ही जाता है। एक अंग्रेजी लेखक है टीम, उसने मुझे एक बार पूछा स्वामी जी आप हिमालय जाते हो तो हिमालय के ऋषि मुनि ये समाज के बारे में क्यों नहीं करते, समाज में इतना भ्रष्टाचार फैल रहा है, समाज में इतनी बुराइयां हैं, तो समाज की बुराइयां दूर करने के लिए क्यों नहीं करते। मैंने उनको कहा वहां जाकर के ये समाज का विचार भी नहीं आता। देखिए क्या कारण है, वहां ना जैसे किसानों के खेत रहते कि नहीं, ये 10 एकड़ का मेरा खेत, 5 एकड़ का मेरा खेत, ठीक उसी प्रकार से उन ऋषि मुनियों के भी अड्डे बने हुए हैं। अड्डे यानी एक बहुत बड़ा एरिया वो उन्हीं का है, एक बहुत बड़ा पहाड़ उन्हीं का है, तो उनके एरिया में जैसे आप जाते हैं तो आपको एक निर्विचारता का स्थिति आ जाता है, एक विचार शून्यता का स्थिति आ जाता है। उसके बाद में आप दूसरे के इलाके में जाओगे तो उसको भी वही स्थिति है, और उसके बाद में जब वहाँ निर्विचारता का स्थिति आता है सारे विचार ही बंद हो जाते हैं ना, तो हम किस दुनिया से आए हैं, किस परिवार से आए हैं, किस समाज से आए हैं, किस जाति से आए हैं, किस धर्म से आए, सब भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं याद रहता वहाँ जाके, ये दुनिया पूरी भूल जाते हैं। यही कारण है कि वहाँ जो जाता है ना वो वापस ही नहीं आता। मैं भी वापस आया नहीं हूँ, मुझे वापस भेजा गया है। मेरे गुरुदेव की इच्छा थी कि जो समर्पण ध्यान संस्कार की अनुभूति है वो अनुभूति समाज के सभी मनुष्य मात्र तक पहुँचे, सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी देश के, सभी रंग के, प्रत्येक मनुष्य मात्र तक पहुँचे। यही कारण से उन्होंने मुझे समाज में भेजा है, और समाज में जाने के बाद आज अनेकों देशों ने इस संस्कार को ग्रहण किया है। ग्रहण करने वाले अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग देश के हैं, और उसके बाद में सबको एक से अनुभूति, एक से अनुभव है। क्या कारण है? कारण ये अनुभूति समान है, अनुभूति एक जैसी है, और ये अनुभूति मनुष्य को अनुभव कराती है सब मनुष्य एक समान है, सब मनुष्य एक जैसे हैं, ये अनुभूति कराती है, और ये अनुभव के कारण ही आज हजारों लाखों लोग इस अनुभूति के माध्यम से जुड़ रहे हैं, और सबको अनुभूति समान रूप से प्राप्त होती है। तो ये एक संस्कार का मार्ग है, ये ध्यान की पद्धति नहीं है। देखिए पद्धति में क्या होता है कि एक व्यक्ति को सिखाता है, एक व्यक्ति से सीखता है, तो इसमें सिखा सिखाने वाली कोई बात ही नहीं है। एक संस्कार है, वो संस्कार मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया, और देने के बाद में वो बांटने के लिए मुझे अधिकृत किया, और यही कारण है कि आज वो संस्कार लाखों लोगों तक पहुंचा है, लाखों लोगों ने उसका लाभ लिया है। इसमें ना अधिकृत शब्द का बड़ा महत्व है, अध्यात्म का पूरा अध्यात्म ही अधिकृत शब्द पे आधारित है। अधिकृत करने के बाद में हम एक केवल माध्यम रह जाते हैं, और हमारे माध्यम से हजारों लाखों लोगों तक वो बात पहुंच जाती है, और वो कैसे पूछती है, क्या पूछती है, इसमें अपना कोई रोल ही नहीं होता, मेरा भी कोई रोल नहीं। आप समझ लो जैसे आप किसी शादी में जाते हो कि नहीं, तो आपके सामने 25 व्यंजन परोसे जाते हैं, लेकिन वो 25 व्यंजन उस व्यक्ति ने बनाए क्या? नहीं, वो वेटर है, वो परोसने का काम कर रहा है, उसने बनाए नहीं है, बनाने वाले रसोइए अलग बैठे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से इन 8 दिनों में आप ये मत देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये देखो आपके शरीर में क्या अनुभूतियाँ हो रही है, आपके शरीर में क्या अनुभव हो रहा है, आपके सहस्रार चक्र पे कहाँ स्पंदन हो रहा है, आपके शरीर के रीढ़ की हड्डी में क्या स्पंदन हो रहा है, चक्रों पे क्या स्पंदन हो रहा है। आप आपका चित्त अंतर्मुख रखो, अंतर्मुख रखोगे तो वो अनुभूतियाँ प्राप्त होगी, वो अनुभव प्राप्त होगा। और जो अनुभव आज विश्व के हजारों लाखों लोग ग्रहण कर रहे हैं, कुछ दिन पूर्व कुछ पुलिस ऑफिसर्स का शिविर लिया था, तो शिविर में एक पुलिस ऑफिसर ने कहा, स्वामी जी मुझे मेरे जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, मैं भौतिक सुख भोग रहा हूँ, तो क्या मुझे ध्यान की आवश्यकता है? मैंने उसको एक बार तो उत्तर दिया, अगर तुझे आवश्यकता नहीं लगती तो मत कर। लेकिन बाद में समझाया कि जिसको हम सुख समझ रहे हैं वो सुख नहीं है, सुविधाएं हैं। हमको ना सुख और सुविधाएं, इन दोनों का अंतर समझने की आवश्यकता है। सुख सदैव स्वावलंबी होता है, सुख किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर, किसी स्थान के ऊपर निर्भर नहीं कर सकता। सुख आत्मनिर्भर रहता है, जबकि जो बाहर का सुख है, भौतिक सुख है, वो किसी न किसी व्यक्ति पे निर्भर रहता है, किसी वस्तु पे निर्भर रहता है। तो आवश्यकता है अपने आत्म सुख को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। आप सुख पाने के लिए किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर मत रहो कि वो व्यक्ति आपको सुख देगा, किसी वस्तु पे निर्भर मत रहो कि वो वस्तु आपको सुख देगी, किसी स्थान के ऊपर निर्भर मत रहो कि कोई स्थान आपको सुख देगा। यानी आपका सुख दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। देखिए भौतिक सुख सुविधाएं आज हैं कल नहीं है, सब दिन समान नहीं होते ना। लेकिन अगर आप एक बार जीवन में आत्म सुख का आनंद लेना सीख जाओ, जीवन में एक बार आत्म सुख का अनुभव करना सीख जाओ, तो आपके बाहर के सुख की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जाने अनजाने में हम सुख को खोजते रहते हैं, लेकिन हमारी दिशा बाहर की ओर रहती है। हम किसी व्यक्ति से सुख पाने की कोशिश करते हैं, हम किसी वस्तु से सुख पाने की कोशिश करते हैं, हम किसी स्थान से सुख पाने की कोशिश करते हैं कि वो वस्तु मुझे मिल जाएगी तो मुझे सुखी हो जाएगी। नहीं, वो टेम्प्ररी है, अस्थाई है, वो मिलने के बाद में भी आपको संपूर्ण सुख प्राप्त नहीं होगा। आपके सुख की खोज बाहर न होते हुए भीतर होने की आवश्यकता है। आप अगर भीतर से सुखी हो जाओ तो आपको एक स्वावलंबन आ जाएगा, आत्मनिर्भरता आ जाएगी, आप सुख के लिए किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं हो। मनुष्य जीवन भर सुख की खोज करते रहता है, सुख को ढूंढते रहता है, पर सुख के पीछे ही दौड़ लगाते रहता है। और जीवन के अंत समय में जब वो पीछे मुड़ करके देखता है तो उसको लगता है, अरे जीवन भर मैं पैसे के पीछे दौड़ा ये सुख पाने के लिए, पैसा तो प्राप्त कर लिया, खूब धन प्राप्त कर लिया, लेकिन मुझे सुख तो मिला ही नहीं। एक ना कार्टून था एक मैगजीन के अंदर, उस कार्टून में दिखाया गया था, पहले चित्र में चोर और पुलिस दोनों साथ में चल रहे हैं, दूसरे चित्र में चोर पुलिस के हाथ से